สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักฉามาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของประสบนิกรชาวไทยคือวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้ในช่วงต้นของการเปิดสถานีท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะร่วมกันรวมจิตรวมใจน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถวายพระพรอาศิรวาสราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยตามปฏิทินไทยเรานะคะก็เป็นวันแรมที่12ค่ำเดือน8ปีกุลนะคะมาพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็เหมือนเช่นเคยค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์ก็เป็นตามใจท่านถูกไหมเจ้าค่ะ เชิญพานเป็นช่วงที่เราจะนำคำถามของท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่ส่งมาไม่ว่าจะในช่องทางต่างๆ Facebook Fanpage ทางจดหมายไปรษณีย์หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์นำมาพูดคุยกันโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.comPuredhamma.com ส่วนทาง Facebook Fanpage ก็ที่Fanpage Pure Dharma ค่ะ ในวันนี้เราก็ นี่จะเป็นช่องทางที่จะสื่อสารถึงพระอาจารย์ได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เวลามีประเด็นปัญหาต่างๆไม่ว่าด้านธรรมะหรือว่าด้านชีวิตส่วนตัวที่อยากจะถามมาให้ท่านพระอาจารย์ได้ไขข้อข้องใจให้คำแนะนำนะเจ้าค่ะ คำถามนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้เกี่ยวกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวเอาไปฟังธรรมแล้วเป็นยังไงพวกนี้ได้ทั้งนั้นเลย เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะวันนี้ก็อยากจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่คำถามกันโดยตรงโดยเร็วนะเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณสารีที่ถามมาทาง Facebook นะเจ้าค่ะของทางวัดป่าดอนหายโศกเจ้าค่ะคุณสารีก็ถามมาดังนี้นะเจ้าคะบอกว่าท่านได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มา 4-5 ปีแล้วก็เลยมีคำถามอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาตอบนิดนึงก็คือท่านถามมาว่าท่านควรจะวางตัวอย่างไรในการฟังธรรมะเพื่อที่จะไม่ให้เขามองหมายถึงอันนี้คงจะเหมือนคนอื่นๆนะเจ้าคะมองว่าเป็นเรื่องแปลกเจ้าคะเพราะว่าการใช้ชีวิตของทางคุณสารีเองนั้นเนี่ยยังต้องเกี่ยวข้องกับเรือนและกับเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านเขาก็มักจะเห็นเป็นเรื่องสนุกตลกที่ทางคุณสารีมาฟังธรรมะมีการโพสต์ธรรมะใน Facebook ของตัวเองมีการยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาด้วยนะเจ้าคะอันนี้คุณสารีก็บอกว่าทำไปก็เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาอ่านเนี่ยอ่านแล้วก็สะดุดใจ อยากจะลองฟังดูบ้างนะคะเจ้าคะจิตใจเขาก็จะได้เกิดสติสมาธิเป็นการเพิ่มปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้แต่บางครั้งก็โง่เหมือนกันนะเจ้าคะอันนี้ท่านก็พูดมาอย่างนั้นนะเจ้าคะเพราะเรื่องของธรรมะนั้นหาคนปรึกษายากแต่ก็โชคดีมากที่ทุกคนในครอบครัวของทางคุณสารีเองก็มีความเริ่มใสและก็มีศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะก็สรุปว่าคุณสารีก็ปรึกษามานะเจ้าค่ะว่าจะวางตัวอย่างไรดีเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ใฝ่ธรรมะเจ้าค่ะก็ จะในการฟังแบ่งปันฟังธรรมให้คนอื่นเนี่ยทำยังไงดี อันนี้มันเหมือนกับอย่างนี้คุณตาใจว่าคนปกติเนี่ยเวลาเขาขึ้นรถสมมติเราขึ้นรถอย่างนี้นะเขาก็จะเปิดเพลงฟังใช่ปะเปิดเพลงอาจจะเปิดแบบเพลงคลาสสิกเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรก็แล้วแต่คนชอบใช่ไหมซีดีอะไรเพราะๆก็เปิดให้มันเพลิดเพลินไปความเพลิดเพลินเนี่ยอันนี้คือคุณใช้เวลาในขณะที่คุณขับรถไปในการฟังสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เอาบางคนเนี่ยเขาก็ฟังออดิโอบุ๊กออดิโอบุ๊กอาจจะเป็นเรื่องอ่านธรรมนิยายหรือว่าความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยบทเลคเชอร์ในโรงเรียนหรือฟังบรรยายอย่างคุณเปิดวิทยุเขาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์บางทีคุณก็เปิดวิดีโอเขาก็คุยเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับข่าวอย่างเงี้ยก็เป็นบทพูดก็ใช่ไหมซึ่งบทพูดเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวไม่ได้ว่าจำเป็นว่าคุณจะแบบต้องเป็นเพลงเพลงแล้วเปลี่ยนเป็นบทพูดก็มีซึ่งไอการฟังคนพูดตอนที่ยกตัวอย่างเช่นขับรถอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว คือนานาจิตตังใครชอบอะไรก็ฟังอย่างนั้นถูกไหมครับ ทีนี้ว่าเปลี่ยนเรื่องที่ว่าแทนที่จะฟังแล้วปรารภกามฟังแล้วเนี่ยข่าวนี้โอ้ด่าคนนั้นว่าคนนี้พยาบาทใช่ปะเราฟังเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ปรารภกามไม่ปรารภพยาบาทไม่เป็นการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อปัญญาเงี้ยฟังเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันดีกว่า ใช่ค่ะ โอเคใช่ไหมทำให้ท่านเจ้าของคำถามเนี่ยก็ฟังมาตั้งแต่ 4-5 ปีแล้วฟังมาโดยตลอดอยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวเราฟังแล้วเนี่ยในการที่จะแบ่งปันให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้เนี่ยจะทำไงไม่ให้มันแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้บางทีก็มีเหมือนกันใจอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมาวัดนั่งสมาธิเขาก็หลับตากันก็เป็นธรรมดาแล้วก็ไม่พูดคุยกันอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าอย่างวัดเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเอาไว้ลักษณะการที่บอกว่าจะมีเสียงน้อยจะไม่พูดคุยกันอันนี้เป็นธรรมดาแต่พอไปอยู่ในทางคารวาสเนี่ยถ้าเดินผ่านกันแล้วไม่ทักกันเนี่ยเดี๋ยวได้มีปัญหาละก็จะคิดไปว่าอันนี้เดินผ่านกันไม่ยิ้มให้กันในที่ทำงานนี่มันเป็นอะไรกันหรือเปล่าเงี้ยนะมันก็ต้องอยู่ในสังคมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคุณไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ที่วัดคุณจะหลับตานั่งสมาธิก็ไม่มีใครไปกวนแต่นี่พอคุณไปนั่งอยู่ในโรงอาหารคุณหลับตายิ้มคนเดียวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเพี้ยนมันก็ต้องมีแบบลักษณะที่จะเหมาะสมที่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ใช้คำนี้บอกว่าถ้าเราเอ็นดูใครหรือว่าใครที่เขาจะเชื่อฟังเราเนี่ยจะเป็นญาติก็ตามอมายก็ตามมิตรสหายอะไรต่างๆเหล่านี้ให้แนะนำชักชวนให้เขาเนี่ยมาตั้งไว้ในอริยสัจสี่ท่านใช้คำนี ้ แนะนำชักชวนให้มาตั้งไว้ในอริยสัจสี่ซึ่งในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นอย่างเดียวว่าคุณต้องแชร์โพสต์ธรรมะขึ้นใน Facebook ทำลายหรือว่าใน LINE ทำลายมันได้หลายรูปแบบได้หลายรูปแบบจะชักชวนกันไปทำวัดไปวัดทำทานอย่างนี้ก็ได้เดินเวียนเทียนไปสวดมนต์ได้ในทุกหลายรูปแบบอาจจะเอาหนังสือให้อาจจะชวนมาฟังการแชร์โพสต์ธรรมะนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งก็เป็นรูปแบบนี้ซึ่งควรจะชักชวนกันดีกว่าชักชวนกันไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นแต่ถ้าชักชวนไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นเนี่ยควรละอายด้วยซ้ำว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าปรารภเรื่องของการปรารภเรื่องของความเพลิดเพลินสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำในลักษณะที่ว่าจะให้มันไปสอดคล้องกันกับในชีวิตประจำวันของเราได้แน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องแปลกแน่คุณเดินใจ อ ันนี้ต้องยอมรับเลยว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นความน่าอัศจรรย์มากเป็นความอัศจรรย์หนึ่งในความอัศจรรย์สามอย่างที่ว่าโลกนี้พูดเรื่องแบบเขาจะชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยแต่พอมีคนพูดเรื่องหลีกออกจากกามยังมีคนฟังนี ่ มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สบายใจเลยว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าพอฉันจะพูดถึงเรื่องโพสต์เรื่องธรรมะจะมีคนอื่นมองเราว่าแปลกก็ธรรมดาก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้หรือบางคนจะแบบบางทีใน Facebook เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แชร์เรื่องส่วนตัวได้มากอาจจะแชร์เรื่องบางคนทำงานอย่างเงี้ยก็แชร์เรื่องเกี่ยวกับการงานตัวเองแต่พอมีเรื่องสำคัญปุ๊บคุณโพสต์เรื่องเกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ย โอ้นี้มันดีขึ้นมาอย่างนี้นะยกระดับยกระดับโพสต์ข้อความในไทม์ไลน์ของเราอย่างเงี้ยดีดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเราฟังทำไปเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปตามที่คุณสรีได้บอกมาว่าบางทีตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่อันนี้ก็ฟังไปมันก็จะมีความรู้เพิ่มเติมแน่นอนว่าอย่างเราฟังมาในช่วงรอบหลายๆปีความรู้ก็ค่อยๆสะสมขึ้นสะสมขึ้นมีสติปัญญาพอเราฟังไปแล้วเราคนเราเนี่ยมันจะเป็นงี้คุณใจบางทีระดับของการเรียนรู้เนี่ยนะถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีปัญญาอยู่3ระดับระดับแรกคือระดับที่เราฟังระดับที่2คือระดับที่เรามาคิดใคร่ครวญแล้วเราเห็นว่าอันนี้ดีเราแบ่งปันคือมีการฝึกเอาไปในใช้งานในระดับที่3นี่คือฝึกใช้งานจริงๆคือภาวนามยปัญญาในทางการเรียนการสอนในทางเขาเรียกว่าเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทเนี่ยก็พูดถึงว่าคนกรอกข้อมูลใส่หูเราปะปะปะปะปะปะคุณเรียนรู้ได้นิดเดียวแต่คุณสนใจไปอ่านเองคุณเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่คุณสนใจลงมือทำด้วยนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่คุณสนใจในการที่จะสอนคนอื่นเขาด้วยก็ดีขึ้นไปอีกสนใจในการที่จะเอาไปทำจริงๆแล้วมีข้อผิดพลาดแล้ว เรียนรู้กับจากข้อผิดพลาดนั้นอันนี้ยิ่งดีมากขึ้นเลยระดับการเรียนรู้ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นไปได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยสักษาในรายการเราเนี่ยเจ้าค่ะว่าบางทีเราฟังธรรมะหรือว่าฟังข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยถ้าเราสักแต่ว่าดูในพระไตรปิฎกหรืออ่านหนังสือเนี่ยยังไม่ใช่ว่าเราจะมีความรู้จริงๆต้องนำเข้าสู่สมองถูกไหมเจ้าค่ะจับสมองแล้วกันกรองแล้วต้องมาที่ใจแล้วก็ปฏิบัติอย่างแท้จริงอย่างนั้นแหละถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ถูกต้องรายละเอียดก็จะมีลงไปอีกนะคือบางคนก็คิดว่าฉันอ่านพระสูตรศึกษาในพระไตรปิฎกเชื่อมโยงนั่นนี่บาลีไทยรู้หมดเทียบเคียงภาษาอังกฤษได้มีความรู้จากศาสตร์อื่นๆแล้วโอ้โหฉันฮาเลลูยาแล้วก็สบายละอาจจะนั่งสมาธิบ้างก็สบายดีใคร่ครวญธรรมะต่างๆเกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้ก็สบายดีละคลิปมาละเอียดแล้วมันก็มีละเอียดดีกันนะคุณเดินใจแต่ลักษณะการทำสมาธิเนี่ยก็ต้องไม่มีการไม่มีปฏิบัติไม่มีเบียนคือสมาธิระดับที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีก็ต้องระวังในความที่จะคิดมันไปในทางที่จิตใจจดจ่อแน่วแน่เลยจะเบียดเบียนเข้าจะคิดปองร้ายมีความคิดปรารภไปในทางกามอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแต่ละเอียดลงไปกามไม่มีพยาบาทไม่มีแต่มาคิดเรื่องที่เป็นในทางมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็จะมีได ้ เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำอย่างที่คุณใจว่าเป็นระดับขึ้นไปให้มันละเอียดลงไปโดยการใช้ฟังจำได้แล้วก็นั่งสมาธิด้วยสมาธิก็ต้องละเอียดลงไปอีกให้ไม่ใช่เฉพาะแค่นิ่งๆเฉยๆแต่ว่าทำยังไงให้จิตใจเราอ่อนนุ่มลงละนิวรณ์จิตให้เป็นอารมณ์เดียวให้ได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปได้ เจ้าค่ะและสำหรับการเรื่องของการโพสต์ Facebook เนี่ยเจ้าค่ะที่คุณสารีเขียนมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าก็ปัจจุบันที่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมากถ้าเผื่อเราจะโพสต์เรื่องของศาสนาบ้างหรือคำสอนดีๆหรือแม้แต่เทศดีๆรวมทั้งจะสวัสดีวันวิสาขะมาฆะอาสาฬหะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าค่ะคิดว่าคุณสารีคงจะต้องวางใจให้สบายๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอก ใช่ ก็คือว่ามัน เรื่องแปลกนี่เป็นธรรมดา ตาราเทศะเจ้าค่ะ เป็นเรื่องธรรมดา แต่เราแปลกในทางที่ดีนี่น่าจะดีกว่า ใช่ เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับท่านที่ถามมาท่านแรกคือคุณสารีนะคะต่อไปโยมขออนุญาตนำเอาคำถามที่เขียนมาเป็นจดหมายจริงๆเลยนะเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือคุณสอิงเขียนถามจากกรุงเทพมหานครเจ้าค่ะคุณสอิงก็จะกราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็บอกว่าอยากจะถามคำถามดังต่อไปนี้นะเจ้าค่ะว่าข้อหนึ่งคุณสอิงบอกว่าคุณสอิงเนี่ยคิดเสมอว่าทางโลกก็มี เงินเป็นสำคัญ เป เป็นสิ่งสำคัญนะเจ้าคะคือเป็นสำคัญทางธรรมก็จะมีธรรมะเป็นสำคัญถูกไหมเจ้าคะและทางโลกและทางธรรมก็ต้องผลัดกันช่วยเหลือกันและกันแต่ว่ามีบางคนนะเจ้าคะจะพูดว่า ไม่ต้องให้เงินพระ ไม่ต้องให้เงินพระหรอกเขาพูดอย่างนี้เรียกว่าม ิจฉาทิฏฐิ หรือเปล่าและพูดอย่างนี้เนี่ยผลของกรรมจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ลองตักกระฉาให้ฟังเลยเจ้าค่ะสำหรับคนที่พูดแบบนี้เจ้าค ่ ะ ก็ทุกคนก็มีความเห็นของแต่ละคนได้อยู่แล้วใครๆก็มีความเห็นได้มีปากก็พูดไปไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็พูดไปแต่ว่าสิ่งที่พูดออกมากล่าวออกมาเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมเลยเราก็มาดูคนที่เขาเป็นคนมีปัญญากล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยก็มีประโยชน์ก็มีคนที่บางคนเบาปัญญากล่าวแต่สิ่งที่เบียดเบียนทิ่มแทงคนนั้นคนนี้ก็มีอย่างนี้นะเราฟังเราดูเรื่องใดใครกล่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางทีวีวิทยุหรือแม้แต่คำพูดออกจากปากคนเราก็ต้องมาพิจารณาดูในที่นี้เนี่ยคุณสีอิงจากกรทมก็เลยมาพิจารณาดูว่าบางคนพูดอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงเอาแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเทียบกับคนที่ว่ามีความรู้ดีใครที่จะเป็นวินยูชนก็ว่าวินยูชนเนี่ยสนใจคำนี้วินยูชนเนี่ยหมายถึงคนที่แบบดีๆคนที่มีความรู้ดีคนที่เป็นคนดีเราจะดีไม่ดีเนี่ยดูจากอะไรอะไรที่มันไม่ดีซะก่อนราคะเนี่ยไม่ดีนะคุณเดินใจทำจิตของคนที่จะกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ได้ชักชวนไปในทางชิบหายก็ได้ล่วงภรรยาคนอื่นก็ได้อันนี้คือทำเองก็ได้ยังชักชวนให้คนอื่นทำก็ได้ราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่ดีทำจิตใจคนให้เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะนั้นเนี่ยจุดนี้สำคัญว่างั้นเราก็ต้องฟังจากคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะการไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่ก็คือการที่แบบว่าพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะท่านสอนว่ายังไงอาจารย์ก็สอนว่าการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยเราควรจ่ายไปใน4หน้าที่เราควรจะจ่ายไปใน4หน้าที่หน้าที่แรกก็คือเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตัวเองบริหารบรรดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรมิตรอมาตย์พวกเนี้ยให้เป็นสุขให้อิ่มหนำในบริหารท่านเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่คือข้อที่1ในหน้าที่นะหน้าที่จำนวนนี้ยังไม่ได้ต้องพูดถึงเอาหน้าที่ที่1เป็นอย่างงี้หน้าที่ที่สองคือใช้ในการป้องกันรักษาทรัพย์โภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ให้โภคทรัพย์เหล่านั้นไม่สูญหายไปโดยเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจยังไงที่จะรักษาเขาไม่หายไปได้หน้าที่ที่สามนี่หนึ่งสองอันแรกเนี่ยคือลักษณะที่ว่าใช้จ่ายไปเก็บหอมรอมริบบ้างนี่คือหนึ่งและสองหน้าที่ที่สามและสี่เนี่ยเป็นการให้การสละออกโดยหน้าที่ที่สามเนี่ยเป็นการให้เป็นการสละออกชนิดที่สงเคราะห์กันสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์เพื่อนเพื่อนสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์ญาติก็ได้นี่นะนี่หน้าที่ที่3ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยคือสละออกเนี่ยเพื่อหวังบุญหวังบุญกุศลก็คือสละออกให้เราสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอริยตปะเพราะนั้นตรงนี้ใน4หน้าที่เนี่ยนะต้องมีให้ครบถ้าเราขาดหน้าที่ใดหน้าที่1โอ้อันนี้ไม่ถูกต้องจะทำให้การใช้จ่ายโภคทรัพย์ของเราสมมติว่าหายไปหมดไปเนี่ยโดยไม่ได้มีใน4หน้าที่นี้ถือว่าการใช้สอยโภคทรัพย์นั้นเนี่ยไม่เหมาะสมมีจุดปกพร่องไปด้วยในกรณีนั้นๆใช้ยุราอาจจะแบบไม่ได้ใช้ไปในกินเหล้าเจ้าชู้เที่ยวอะไรมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างก็ใช้ใจอย่างดีเลยแต่ถ้าขาดหน้าที่ที่3หน้าที่ที่4ไปก็จะแบบถูกติเตียนได้ในฐานะนั้นๆ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ก็จึงกลับมาที่คำถามของเจ้าของคำถามว่าที่บอกไม่ต้องให้เงินพระหรอกนี่ก็ว่าไม่ต้องให้เงินพระหรอกทีนี้ในความเป็นคารวะพระพุทธเจ้าใช้คำชัดเจนว่าโภคทรัพย์โภคทรัพย ์ โภคทรัพย์เนี่ยควรใช้จ่ายไปในหน้าที่ที่4ก็จะไม่หน้าที่ที่4เนี่ยคืออุทิศให้ตั้งใจคำนี้อุทิศให้แก่สมณพราหมณ์สมณพราหมณ์นะคือผู้ที่หลีกออกจากเรือนแล้วในข้อที่3เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่บางทีเราสงเคราะห์เทวดาอย่างเงี้ย ในข้อที่3เนี่ยนะที่หน้าที่ในการสงเคราะห์เทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าเทวตาปลีเนี่ยคือบางคนเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าผมมีจิตใจอย่างดังเทวดาเราก็สงเคราะห์ให้เขาได้นั่นคือในหน้าที่ที่3ส่วนในหน้าที่ที่4เนี่ยคือสมณพราหมณ์คือคนที่ออกจากเรือนบวชแล้วก็ควรจะอุทิศให้ท่านซึ่งคำว่าอุทิศให้ตรงนี้แหละจะเป็นรูปแบบที่ต้องทำให้มีความเหมาะสมในสมณเพศนั้นๆโอเคนะซึ่งสมณพราหมณ์เนี่ยก็ไม่ยินดีทองและเงินให้เป็นผู้ที่ยินดีในปัจจัย4ที่เขานำมาถวายได้อย่างนี้ปัจจัย4นี้เป็นอะไรตอนแรกบวชมาใหม่ๆเลยคุณสนใจพระอุปัชฌาย์นี่ต้องบอกก่อนก็เรียกบอกกรณียกิจ4กรณียกิจ4สำหรับสมณะเนี่ยก็คือ 1. คุณต้องบิณฑบาตตลอดชีพนะบิณฑบาตคือคุณต้องไปเดินหาอาหารในชามกระเบื้องนี่แหละหรือชามเหล็กแล้วก็ตลอดชีพนะแต่ถ้าพบว่าเขานิมนต์ไปในที่ฉันมีคนศรัทธาพาเอาอาหารมาให้ฉันจะรับประทานก็ได้เสนาสนะก็เหมือนกันยารักษาโรคก็เหมือนกันหรือแม้เครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรนี่ก็เหมือนกันว่าเอางั้นเศษผ้าเศษอะไรปฏิปต่อก็เอากันละกันนะอันนี้ผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นแต่ถ้าว่ามีคนถวายผ้าด้วยศรัทธาแล้วเป็นผ้าดีๆแล้วต้องการจะใส่ก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือออกมาในรูปแบบของปัจจัย4ที่ทำอุทิศให้บุคคลเหล่านี้ที่จะมีความเหมาะสมในนี้ก็คือก็เรียกว่ารูปแบบที่จะเหมาะสมเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ต้องให้เงินพระหรอกเนี่ยก็ควรจะทำปัจจัย4ที่มีความเหมาะสมให้กับสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพื่อให้หน้าที่ที่4ของเราเนี่ยมีความถูกต้องมีความถูกต้องเพราะว่าเราเนี่ยหวังบุญในการที่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันรุ่งเรืองดีต่อไปข้างหน้าก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จะมีเป็นประโยชน์ในเป็นประโยชน์ในภพต่อไปในเบื้องปลายในชีวิตในชาติต่อไปที่ถามว่าลักษณะความเห็นที่ว่าโอ้ยังไม่ต้องให้เงินพระหรอกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมว่าเขาเข้าใจอยู่ว่าพระเนี่ยไม่ยินดีทางเงินแต่ว่าควรจะให้ปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนี่เขาก็มีสมาธิที่อยู่นะแต่นี้ถ้าบอกว่าตรณีเอาตรณีนี่ไม่ถูกละก็จะเข้าข่ายไม่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ว่าชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีแล้วฉันไม่ต้องทำหรอกอันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกวันนี้คือคำถามของคุณซะอิ่งในข้อแรกแล้วก็การพูดในลักษณะนี้แน่นอนการพูดทุกอย่างเป็นการคุณใจต่อให้คุณพูดโดยไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมขึ้นมาแต่ว่าเขาเจตนาเนี่ยมันก็ว่าบางทีแบบเขาด่ามาแล้วด่าไปปุ๊บทันทีอะไรเงี้ยโอ้ขอโทษพูดผิดแต่คุณพูดไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็กระเทือนใจกันแล้วนี่ถึงเป็นการกระทำแน่นอนแต่จะมีผลมากผลน้อยก็แล้วแต่ว่าเจตนานี่มันมากหรือน้อย เจ้าค่ะแต่ไม่ได้ว่าสักแต่พูดนะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแม้แต่เราคิดอยู่ในใจเนี่ย โยม จำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช้จิตใจไปอาฆาตเขาหรือว่าคิดอยากจะให้เขาแย่หรือว่าอะไรแช่งเขาในใจอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ควรเพราะว่าอะไรสักว่าที่ไม่ควรเนี่ยคือหมายถึงว่าบางทีเราห้ามความคิดเราไม่ได้อ่ะแต่มันคิดไปแล้ว เจ้าค่ะ จะบอกว่าไม่ควรเนี่ยคือบางคนก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่เราทำไปแล้ว อ ันนี้คือลักษณะที่ว่าเราจะต้องมีการฝึกจิตให้ขึ้นไป ค ือคนธรรมดาเนี่ยกายเอาคนที่ไม่ธรรมดาก่อนคนที่แบบไม่ดีเลยเนี่ยนะ ค ือเขาควบคุมกายเขาไม่ได้สมมติเขาอยากได้สิ่งนี้ปุ๊บเขาขโมยเลยเขาชอบผู้หญิงคนนี้ปุ๊บก็ข่มขืนเลยเขาแบบยับยั้งตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือแบบทำผิดเลยเอาทีคนที่ดีๆขึ้นมาหน่อยก็จะแบบว่าระงับตัวเองได้ไม่ไปทำ ตามหน้ายังคิดบ้าง ยังคิดยังคิดนี่คือว่ายังทำพูดคำนี้ไปแล้วเขาจะกระเทือนใจก็ไม่พูดแล้วกันแต่คิดอยู่จะคิดด่ามาในใจอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ด่าจริงๆอย่างเงี้ยหรือคิดจะแบบทำร้ายมันวางแผนจะฆ่าแต่ว่าไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ทำลงไปเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลเนี่ยคือกายวาจาเอ้าอย่างน้อยให้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายทางวาจาเอ้าก็อย่าโกหกอย่าส่อเสียดอย่าพูดยุยงให้แตกกัน อย่าพูดเพ้อเจ้อก็เป็นระดับไปเอารักษา2 อย่างนี้ได้อันนี้คือดีละกิเลสอย่างหยาบๆในใจของเราเนี่ยก็ระงับได้บ้างทีนี้เหลืออย่างกลางและอย่างละเอียดนี่แหละที่เราต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปอย่างกลางนี่คือบางทีก็คิดด่าเขาในใจมีความคิดอยากซื้อนั่นซื้อนี่มีความคิดไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนอันนี้คือกิเลสอย่างกลางเราก็ค่อยๆกำจัดมันออกไปนี่น ะ แล้วก็อุ้ยกว่าจะกำจัดเอามิจฉาทิฏฐิให้มันหมดจริงๆเลยเนี่ยนะคุณเดินใจมันก็ต้องอย่างละเอียดเลย เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ต้องอย่างละเอียดเลยใช่ เจ้าค่ะก็ต้องฝึกจิตเรากันไปนะเจ้าค ่ ะ ค่อยๆ แต่ในทาง ขึ้น เจ้าค่ะค่อยๆดีขึ้นละเอียดขึ้นยกเรียกว่ายกระดับมาตรฐานจิตของเราให้สูงขึ้นนั่นเองนะเจ้าค่ะ เชิญผ่าน ทีนี้ข้อที่สองที่คุณจะอิ่งถามมานะเจ้าค่ะคุณจะอิ่งบอกว่ามีปัญหาทางธรรมะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าบางทีจากการถามปัญหาต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าค่ะบางคนนะเจ้าค่ะก็จะถามกับทางหลายๆวัดนะเจ้าค่ะแล้วก็ไปถามจากพระหลายๆรูปด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้จะดีหรือเปล่าเพราะว่าทางคุณจะอิ่งเองก็เคยมีคนได้ยินคนที่เขาพูดว่าใช้วัดเปลืองเจ้าค่ะคำนี้ก็เลยถามพระอาจารย์มาขอความเมตตาว่าพระอาจารย์จะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเจ้าค่ะในการที่โยมจะหมายถึงว่าญาติโยมทั้งหลายหรือคุณเสี่ยงเองอาจจะมีปัญหาธรรมะแล้วก็ไปถามหลายๆวัดถามหลายๆพระหลายๆองค์อย่างนี้เจ้าค่ะจะเรียกว่าใช้วัดเปลืองไหมเจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนข้อปฏิบัติที่การเข้าไปหาสมณะแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรทำแล้วเป็นสุขไปนานอะไรทำแล้วเป็นทุกข์ไปนานเนี่ยก็ไปสอบถามสมณพราหมณ์เหล่านี้เสมอๆทีนี้ว่าสมณพราหมณ์ที่คุณจะเข้าไปสอบถามเนี่ยก็ต้องแบบมีความรู้ดีด้วยนะคือเรื่องราวตรงนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้คุณเดินใจเรื่องของท่านพระอรูปเวลากัสสปะนะที่ว่าท่านมีชาติหนึ่งเกิดเป็นพระราชาแล้วคืนนั้นก็แบบสบายใจจริงๆเลยเราจะทำอะไรกันดีพวกอมหมาดนี่ก็เลยชวนไปหาพวกอาเจละกะนักบวชที่ในทางไม่ถูกต้องนะก็เลยชักชวนมาในทางว่าเนี่ยกรรมเกิมบุญบาปบงอะไรไม่มีจะไปทำทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำอะไรก็ทำไปเลยเกิดไปเข้าไปหาอย่างนี้ปุ๊บอะไรทำแล้วดีอะไรทำแล้วดีมันผิดพลาดไปหมดก็ผิดพลาดไปด้วยเหมือนกันจนชาตินั้นนี่ก็ได้ลูกสาวที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ปรับความเห็นกลับมาถูกต้องได้เนี่ยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเข้าไปหาใครแล้วก็สอบถามได้คำตอบมาประเภทไหนซึ่งตรงนี้ก็จึงคือแบบเรื่องนี้เราไม่ได้ว่าจะยกตนมาพระพุทธเจ้าเราดีที่สุดนะแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบอะไรกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีซึ่งอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วท่านก็ท้าให้ตรวจสอบอยู่แล้วในทางคำสอนนี ้ ประเด็นตอนนี้มันก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมต่อให้อยู ่ ใช่ต่อให้อยู่เนี่ยเราขึ้นเครื่องบินไปอินเดียสอบถามท่านดูหรือท่านเสด็จเดินทางมาที่นี่เราก็จะสอบถามท่านดูเป็นยังไงเนี่ยคุณอาจจะได้คำตอบบ้างอะไรต่างก็โอเคทีนี้ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไง เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมเอาเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เขามีกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนะคุณใจว่าสมมติว่าพ่อตายอย่างเงี้ยพ่อตายก็เอาแม่เนี่ยเป็นพ่อด้วยอย่างเงี้ยนะ เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ใช ่คนเดียวกัน คือแม่เนี่ยเป็นแม่อีกแล้วใช่ไหมก็ในเมื่อพ่อตายก็เอาแม่เนี่ยเป็นพ่อด้วยเพราะว่าคำถามอะไรที่ไปถามพ่อเดี๋ยวจะปรึกษาพ่อก็มาปรึกษาแม่ก็แล้วกันอย่างเงี้ยทีนี้พอแม่ตายไปเงี้ยทำไงก็มีพี่แล้วเอาพี่เนี่ยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ด้วย ค่ะ แล้วก็พี่ก็เป็นพี่ด้วยอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ก็เขาก็มีข้อปฏิบัติกันมาตรงนี้ก็จึงในธรรมะในนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อเป็นบิดาในทางที่จะให้เราออกจากสังสารวัฏได ้ ชายุพ่อในชาตินี้ของเราเนี่ยก็จะมีคู่หนึ่งนะพ่อแม่คู่หนึ่งใช่ไหมชาติก่อนก็มีพ่อแม่คู่หนึ่งชาติก่อนก็มีปีคู่หนึ่งคู่หนึ่งไปอย่างเงี้ย จะ นี้ว่านั่นคือพ่อแม่ในทางวัฏฏะหมุนวน เจ้าค่ะก็จะสังสารวัฏ สังสารวัฏใช่ไหมคะทีนี้บิดาในทางที่จะออกจากวัฏฏะได้ก็คือพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทีนี้ท่านไม่อยู่แล้ว เลยว่าท่านไม่อยู่แล้วเราก็เลยเอาพี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วย เจ้าค่ะ พี่ในที่นี้คือใครก็คือพระสงฆ์ที่บวชมาปฏิบัติดีประพฤติชอบ ค ือเราภิกษุเถระทั้งหลายที่มีความรู้ดีเนี่ยเอาท่านเป็นทั้งพี่ด้วยเป็นพี่เนี่ยคือหมายถึงว่า เป็นพ่อเป็นแม ่ใช่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเป็นครูด้วยเป็นครูอาจารย์ด้วยก็จึงมีคำพูดที่เรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเงี้ยนะก็จึงยกย่องกันจุดนี้ก็จึงทำให้ข้อประเด็นปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันก็ถามพระสิใช่ไหมก็ถามพระสิในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถามพระเอาอ ัน นี้ก็คือเป็นก็เรียกว่าข้อธรรมเนียมนิยมปฏิบัติอย่างหนึ่งทีนี้อย่างไรก็ตามนะคุณใจพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วตอนที่ท่านปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาธรรมะและวินัยนี่แหละเป็นศาสดาก็ใช่ไห ม แต่ว่าถ้าถามว่าธรรมะวินัยมันอยู่ตรงไหนธรรมะวินัยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในหนังสือนี่ไหมอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะอยู่ก็ได้คือมันมีสามระดับมีสามระดับระดับที่ว่าหนังสือที่อยู่ในตู้พระติปดกคุณคิดว่าหนังสือเล่มเนี้ยแหมมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยแล้วก็เอาความที่เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์นี่คือศีลปัตตมรมาจัด ๆ เข้าใจมั้ยคุณนับถือศาสนา พุทธ แบบลูกคำๆคิดว่าเอาคัมภีร์นี้มาเทินบนหัวแล้วฉันก็จะดีขึ้นมาได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้รู้อ่านเข้าใจมันอย่างเงี้ยอันนี้ศีลปัตตมรมาจัดๆอันนี้คือข้างนอกเกินไปเอาอยู่น้อยคุณเปิดตู้ดูหน่อยดีมั้ยไม่ใช่กราบทุกวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเอาเปิดตู้ดูหน่อยแล้วก็เปิดสักเล่มนึงอ่านดูจำได้เล่มหนึ่งอ่านสักแค่2 แผ่นจำได้สักย่อหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยเอาอย่างดีไอ้ที่หนึ่งย่อหน้าเนี่ยคุณจำได้ในหัวเนี่ยก็อย่างดีใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นธรรมะวินัยที่ท่านบอกสอนจริงจนกว่าจะเข้าไปอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติออกมาทางกายวาจาได ้ มีในทั้งทางกายวาจาใจถามว่าลักษณะการที่ปฏิบัติออกมาได้ในดีทางกายวาจาใจเราดูที่อะไรก็ดูที่การกระทำศีลสมาธิปัญญาของใครของคนนั้นนั่นแหละ ใช่ ไหมของคนนั้นนั่นแหละที่เขาจะมีศีลสมาธิปัญญาดีหรือไม่ดีก็ดูที่ตัวเรานั่นแหละใช่ไหมถ้าเราบางทีจุดนี้ฉันยังไม่เข้าใจจุดนี้ฉันยังทำไม่ได้เราก็ถามคนที่เขาทำได้ดีมีแล้วศีลสมาธิปัญญานี่เราดูรู้กันได้ดูรู้กันได้ซึ่งบางทีไม่ได้จะดูรู้กันได้ด้วยเวลาแป๊บเดียวต้องใช้เวลาบ้างอย่างในเรื่องศีลสมาธินี่ก็ดูด้วยในความที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ให้ชอบใจให้ไม่น่าชอบใจเนี่ยจะลุ่มลงไปไหมจะโกรธไหมปัญญานี่ก็ดูรู้ได้ด้วยการพูดจาว่าท่านมีการแจกแจงนี้แสดงธรรมอย่างนี้อธิบายให้ความรู้อย่างนี้แสดงถึงความว่ามีปัญญามากหรือน้อยก็ดูไปแล้วก็ถามได ้ พระสงฆ์มีมากมายคุณใจท่านที่แบบว่าฉลาดฉลาดกว่าพระมหาไพบูลย์นี่ก็มีเยอะแยะแล้วก็อาจจะแบบมุมนี้บางทีเราอาจจะไม่เคยมองเราจะไม่เคยเห็นก็ถามได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ว่าใช้เปลืองหรอกคุณเดินใจคำว่านาบุญเนี่ยในข้อนี้เนี่ยนะมีข้ออันหนึ่งที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกได้พอดีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะคุณเดินใจเป็นคนที่สร้างวัดเชตวันเข้าใจไหมเราก็จะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆนะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแล้วท่านก็สร้างวัดขนาดนี้เนี่ยไปวัดครั้งหนึ่งเนี่ยวันละวันหนึ่งเลยวันหนึ่งสองครั้งเช้าและเย็นเช้าเนี่ยเอาอาหารไปถวายเย็นเนี่ยเอาพวกปานะเครื่องบูชาอะไรต่างๆไปถวายไม่เคยมีมือเปล่าไปวัดเลยตอนเช้าก็จะต้องมีอะไรติดมือไปเสมอตอนเย็นก็ต้องมีอะไรติดมือไปเสมอไปเสร็จแล้วถวายองค์พระพุทธเจ้าก็นั่งนิ่งๆอยู่ทำไมนั่งนิ่งๆเศรษฐีเนี่ยเขามีความคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุคุมารชาติผู้ละเอียดอ่อนถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยจะรบกวนจิตใจท่านเราไม่ถามคำถามหรอกว่าไงพระพุทธเจ้าก็รู้จิตของเศรษฐีคนนี้ว่าโอ้เศรษฐีคนนี้รักษาเราในที่ที่ไม่ควรรักษาร ักษาเราในที่ที่ไม่ควรรักษาท่านบอกว่าท่านเนี่ยควักดวงตาออกพระพุทธเจ้านี่นะควักเนื้อหัวใจออกตัดข้อออกทั้งที่แบบใส่เครื่องแบบตนยศเป็นพระราชาเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีมาในความที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมเพื่อที่จะมาตอบคำถามคนนี้แหละนี่พระพุทธเจ้านะท่านจึงเดินทางอยู่45 ปี เท่าขนาดไหนแล้วก็ยังเดินทางไปลำบากไงทั้งกับไปเนี่ยสอนบอกเรื่องนั้นซ้ำอีกคนนี้ซ้ำอีกเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอันนี้คือหน้าที่ที่ท่านต้องทำบอกสอนไว้หมดแล้วข้อมูลทุกอย่างในตำราคัมภีร์โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านทำมาเป็นตัวอย่างเราสาวกท่านก็สอนให้ว่าเงี้ยปฏิบัติตามที่เราสอนนะบางคนท่านก็จะเปิดโอกาสให้ถามเราไปถามเลยคุณดวงใจอย่าไปคิดว่าใช้เปลืองจะรักษากันอยู่ในฐานะที่ไม่ควรรักษาถ้าคิดอย่างนี ้ แต่ว่าถ้าสอบถามในเวลาที่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าแบบ 4-5 ทุ่มก็ยังโทรกันมาหาอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่เหมาะสมหรือว่าในที่สถานที่ที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยอย่างบางทีพระสงฆ์ถ้าพูดกับผู้หญิงในที่ที่รับหูรับตาคนอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามศีลก็ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติอันนี้ก็จะเหมาะสมอยู่สามารถทำได้ใช้ได้แน่นอนเจ้าค่ะ ใช่ค่ะทีนี้โยมมีนิดนึงนะเจ้าค่ะที่อยากจะถึงตรงนี้ว่าบางทีเราจะมีปัญหาธรรมะเนี่ยจะไปถามพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดรูปหนึ่งเนี่ยโยมคิดว่าโยมคนนั้นๆหรือผู้ที่จะถามปัญหาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาด้วยเจ้าค่ะว่าพระสงฆ์รูปนั้นหรือองค์นั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธองค์อย่างถ่องแท้ไหมอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยท่านจะแบบมีความรอบรู้แล้วก็อ่านพระไตรปิฎกอะไรจัดรายการมา9ปีนี้แน่นอนตอบปัญหาได้ได้เรียกว่าเต็มที่แล้วก็กระจ่างแต่พระบางรูปบางทีบวชมาบางที5วัน7วัน9วันนี้บางทีไปถามก็อาจจะไม่ได้เรื่องนะเจ้าค่ะดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของโยมเหมือนกันหมายถึงว่าญาติโยมต่างๆต้องพิจารณาดูว่าเวลาเราจะถามคำถามเนี่ยถ้าลึกซึ้งทางด้านของพุทธศาสนามากๆพระธรรมคำสอนมากๆก็ต้องเลือกองค์เหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าท่านต้องมีความรู้จริงนะเจ้าค่ะโยมพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือเราก็ต้องดูว่าคนที่เขามีปัญญาโอเคนะเราก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาของเราเราก็ไม่ต้องเสียเวลาของเขาแต่ต่อให้ว่าคนที่มีปัญญาแล้วก็ตามเนี่ยเรารับมาเราก็ต้องฟังก็จะมาคือรับมาเราก็ต้องมาใคร่ครวญพิจารณาคือไม่ใช่แบบว่าแบบเชื่อเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมาเปรียบเทียบดูกันกับว่าสิ่งนี้ทำให้กิเลสมันลดลงไหมสิ่งนี้เนี่ยทำมันเปรียบเทียบลงในคำสอนได้ไหมอันนี้ต้องสำคัญแน่นอนว่าตอนพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานเนี่ยท่านกำชับไว้อยู่แล้วสมมติว่าเราไปเข้าหาสมณะพราหมณ์คนใดคนหนึ่งแล้วคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่างี้งี้งี้ เจ้าค่ะ หรือมันอย่างนักการเมืองเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้เนี่ยคำว่าประชาชนเนี่ยเอามาใช้อ้างกันมากอะไรก็อ้าง ประชาชน อะไรอย ่ างเงี้ยใช่ไหมนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างงี้คำนี้เอามาพูดกันมากท่านตรัสไว้ว่าอย่างงี้งี้อย่างเงี้ยน ะ คำนี้เอามาใช้กันมากที่สุดเลยตัวพระมหาไพบูลย์เองบางทีเขาพูดด้วยซ้ำคุณหนึ่งก็พูดได้สามเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้แต่ว่าที่สอนไว้อย่างนี้เนี่ยคุณลองไปเทียบดูดิไปลงกันได้เข้ากันได้ในธรรมในวินัยไหมถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้แสดงว่าเขาจำมาผิดให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย ต้องย้อนกลับไปดูที่แม่บท ถูกต้อง จริงๆอย่างที่พระอาจารย์ว่านะ ครับคือบางทีคนที่มีปัญญามากบางทีก็ลืมเหมือนกันคือคนที่จะแบบจะมีปัญญามากที่สุดของที่สุดเลยนี่คือพระพุทธเจ้าแหละนะท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยต่อให้ถูกหามไปบนเตียงน้อยๆก็ยังมีปัญญาคมสม่ำเสมอแม้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านก็ไม่เคยพูดว่าท่านเป็นอย่างนั้นไห ม ซึ่งแน่นอนอย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยไม่ต้องไปเทียบกับท่านพระสารีบุตรเลยว่าจะมีปัญญาเท่ากันไม่เท่าแล้วก็บางทีตัวเองก็ลืมด้วยซ้ำว่าบางทีโอ้เมื่อ2-3 ปีก่อนพูดเรื่องนี้เอาไว้พูดไว้ทั้งหมด7-8ประเด็นทุกวันนี้จำได้3เอ๊ะจะมาพูดอีกทีหนึ่งประเด็นที่5เนี่ยอะไรเนาะนึกไม่ออกต้องไปดูเพิ่มเติมฟังเพิ่มเติมตัวเองโอ้จึงเคยพูดว่าโอ้เราพูดไม่ครบอย่างเมื่อก่อนพูดเรื่องคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยก็ลืมที่จะพูดถึงประเด็นโทษของการที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเอาเอพิโซดต่อมาก็มาเพิ่มเติมเข้าไปเงี้ยก็ค่อยเราต้องมีตัวแม่บทเทียบเคียงตัวพระอาจารย์เองก็ต้องไปเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็มาบอกมาเล่าให้ฟังเราต้องผ่านการย่อยมาแล้วก็ค่อยๆดูไปต่อให้เราฟังจากนักปราชญ์บัณฑิตมันลงกันได้เข้ากันได้อันนี้เราเอาใช่ไหมหรืออันไหนยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ เอ๊ะบางทีปัญญาเราไม่ถึงเรายกไว้ก่อนนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจริญพร ได้จ้ะค่ะอันนั้นก็ท่านที่สองผ่านไปแล้วนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงปัญหาที่ท่านผู้ถามท่านที่สามคือคุณลุงจันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ คุณลุงจันจากจังหวัดนครราชสีมาเขียนเป็นจดหมายมา เจ้าค่ะเจ้าค่ะเขียนจดหมายมาแบบดั้งเดิมเราเลยนะเจ้าค่ะเขียนถามมาข้อที่หนึ่งท่านคุณลุงจันบอกว่าท่านนอนไม่ค่อยจะหลับนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระคือวันขึ้นแปดค่ำ สิบห้าค่ำ ขึ้นสิบห้าค่ำเจ้าค่ะ ทางข้างขึ้นข้างแรมเลย เจ้าค่ะแบบจะนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไรท่านปรารภมาอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วจะแก้ไขอย่างไร อันดับแรกก็ต้องถามกันว่าคุณลุงจันทร์นี่อายุเท่าไหร ่ ถ้าบอกว่าคนอายุมากแล้วบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องสุขภาพคือถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคุณต้องไปถามหมอดีที่สุดหมอเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยทำไงดีหมอเขาก็อาจจะถามว่าลุงเป็นอะไรล่ะแล้วก็ให้ยามากินตามที่เหมาะสมนะทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าผมว่าในลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแค่ว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะต้องแยกเป็นสองอย่างคือการตื่นอยู่เสมอกับการที่หลับไหลเคลิบเคลิ้ ม ตื่นอยู่เสมอกับการที่เป็นโรคนอนไม่หลับต้องแยกกันคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ว่าฉันอยากนอนแล้วเกินอยากพักผ่อนง่วงเงียแต่ไม่หลับนี่คือลักษณะของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะหลับไปนิดๆหน่อยๆรู้สึกตัวถึงโอ้ก็เพลียเหนื่อยง่วงจะเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าโรคนอนไม่หลับจะมึนๆตึงๆอย่างเงี้ยนะง่วง นอนไม่พออย ู่ตลอดนอนไม่พออยู่ตลอดเวลาต้องการจะนอนแต่ก็ไม่ได้นอนเต็มที่อย่างเงี้ยทีนี้แต่มันจะต่างกันกับคนที่อยู่มีตื่นอยู่เสมอตื่นรู้อยู่เสมอประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นยังคืออะไรคือคนที่จิตใจมีสว่างอยู่ตลอดสว่างจากอะไรจากสมาธิอย่างหลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีประสบการณ์นี้คุณสนใจว่าพอปฏิบัติจิตเริ่มสงบลงไปเรื่อยๆเนี่ยจิตนี้มันสว่างอยู่ตลอดเลยฉันนอนไปอาจจะตอน 3:00 น 4:00 นรู้สึกตัวมาอีกที2:00 น 3:00 ก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดไม่ได้รู้สึกเหมือนหลับเลยไม่รู้สึกเหมือนหลับแล้วก็งงว่าโอ๊ยฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนแต่จริงๆไม่เหมือนกันคนที่เป็นลักษณะว่าตื่นอยู่ตลอดแต่ด้วยจิตใจที่สว่างเนี่ยนะรู้สึกตัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาเนี่ยเค้าไม่ได้ง่วงไม่ได้เพลียแต่แจ่มใสสดชื่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้รับการพักผ่อนอยู่ในสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นตถาคตสายาคือการนอนอย่างตถาคตคือการนอนอยู่ในฌานสมาธิลักษณะร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรจะต่างกันกับคนที่มีไม่ได้นอนอยู่ด้วยสมาธินะนอนอยู่ด้วยกายนี่แหละแต่มันไม่หลับนอนไม่หลับ นอนไม่หลับ จะเป็นคนละแบบกันแล้วก็ต้องถามลุงจันทร์นะว่าแบบไหนเพราะวันพระนี่ทำอะไรบางคนอาจจะรักษาศีล8บางคนอาจจะไปวัดทำให้จิตใจเราแบบว่าดีขึ้นกว่าวันธรรมดา เจ้าค่ะ ดีขึ้นกว่าวันธรรมดาทำไมพอมีจิตใจศีลที่ดีขึ้นกว่าวันธรรมดา เจ้าค่ะ สมาธิเราก็ดีขึ้นได้สมาธิดีขึ้นได้จิตใจเราสว่างอยู่ตลอดบางทีกลางคืนมันนอนไม่หลับที่ว่านอนไม่หลับนี่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่นอนไม่หลับนี่คือเพราะว่าตื่นอยู่เสมอด้วยการมีสติตลอดอันนี้ดีแน่นอนอันนี้ดีแน่นอน อันนั้นเป็นเรื่องดีเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ดี ทีนี้อย่างไรก็ตามบางคนที่ต้องการจะแบบว่าเงินใช้ก็อยากจะหลับดูก็สามารถทำได้ท่านได้เคยสอนไว้ถึงบอกว่าเรานอนอยู่อย่างเงี้ยก็น้อมจิตไปเพื่อการหลับได้แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าในขณะที่หลับนอนไปเนี่ยหลับไปแล้วเนี่ยก็จะไม่คิดไปในเรื่องทางการปฏิบัติเบียดรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีแต่ตั้งจิตไว้แบบนี้เนี่ยจะเป็นการประกอบตนอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นได ้ ต้องแยกประเด็นจุดน ี้เ จ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองคุณลุงจันถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าให้พระอาจารย์ได้อธิบายอย่างจะเลยนะเจ้าค่ะว่าความหมายถ้าของคำต่อไปนี้นะเจ้าค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับการกินการเดินการนอนการออกกำลังกายและการปฏิบัติตัวเนี่ยเจ้าค่ะอันเนี้ยอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายความหมายกันแบบจัดๆให้ท่านเข้าใจกันเลยว่ามันหมายความว่าอะไรเจ้าค่ะ คุณลุงจันเขียนคำถามมาในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะให้อธิบายในข้อประโยชน์ต่างๆการกินการเดินการนอนการปฏิบัติอื่นเนี่ยควรจะทำยังไงปฏิบัติยังไงอย่างเงี้ยนะคือนี้อาตมาก็ตั้งสมมติฐานเอาเองว่าคุณลุงจันเนี่ยคงจะแบบว่าต้องการจะปฏิบัติตนในชีวิตยังไงให้มีธรรมะอยู่ใช่หรือไม่อันนี ้ ก็พอเขียนมาแค่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าในบริบทใดนะแต่ถ้าในบริบทที่ว่าฉันต้องการจะปฏิบัติให้มันมีธรรมะอยู่ในการกระทำของฉันนี่อยู่ตลอดในอิริบทต่างๆนี้จะทำยังไงเอาตอบสั้นๆก่อนคุณอาจารย์ตอบได้สองแบบสั้นหรือยาวถ้าแบบสั้นๆนี่ก็คำเดียวเลยคือมีสติอยู่ตลอดมีสติไปในการกินมีสติไปในการเดินมีสติไปในการนอนมีสติอยู่ไปในการออกกำลังกายมีสติอยู่ไปในการปฏิบัติตัวแบบอื่นคุณเอาสติเนี่ยทิ่มลงไปปักเอาไว้ไม่หนีไปไหนอิริยาบถก็เปลี่ยนไปสิเพราะว่าสติมันอยู่ในใจกายมันจะเป็นยังไงปากมันจะพูดยังไงให้มีสติอยู่ตลอดนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคในนี้คือตอบแบบสั้นๆนะแต่สาระหนักแน่นด้วยความที่มีสติของเขาที่ถ้าตอบแบบละเอียดแล้วสติยังไงในเรื่องการกินเอาก็ต้องกินแล้วโดยพิจารณาก่อนโดยแยบกายไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อโมมาไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่งแต่กินเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยการที่ทำแบบนี้จะทำให้ระงับเวทนาเก่าไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ท่องได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อนด้วยเหมือนอะไรเหมือนกินเนื้อลูกตัวเองเป็นยังไงนะโอ้เขาพาไปเดินทางไกลแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรกินกินเนื้อลูกเอ้า อันนี้เจ็บปวดมากเขาคงจะกินไม่อร่อยแน่ ละเอียดลงไปใช่ไหมเดินทำยังไงตั้งจิตไว้ในการเดินกลับไปกลับมาเดินให้มีสติมีใจไม่คิดไปในภายนอกสำรวมอินทรีย์อย่างเงี้ยน ะ การนอนเอานอนก็นอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าพร้อมที่จะลุกอยู่ในท่าพร้อมที่จะลุกตั้งสติไว้ว่าเมื่อไรรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นทันทีอย่างเง ี้ ยออกกำลังกายทำไงก็เหมือนกันเดินวิ่งนะการไม่ได้ไปตัวแบบอื่นพูดก็อย่าพูดให้มันไปในทางมิจฉาวาจาพูดอะไรแล้วที่มันจะไม่ทิ่มแทงกันพูดอะไรแล้วที่จะให้จิตเขาตั้งอยู่ในสมาธิพูดแล้วที่จะเป็นสาระก็พูดไปอันนี้ก็คือแบบว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย ู่ ในชีวิตประจำวันของเราในการที่รักษาให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญาคุณใจอันนี้แบบเป็นเรื่องสำคัญเลยศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องสำคัญบางทีวาจาเราอาจจะยังรักษาได้ไม่เต็มที่อย่างน้อยก็อย่าโกหกมันจะหลุดกันเรื่องวาจาเนี่ยอยู่เรื่อยนะอย่างน้อยก็อย่าโกหกอย่าพูดไปในลักษณะที่โกหกแล้วถ้าดีขึ้นไปอีกฝึกด้วยอย่าพูดทิ่มแทงกันอย่าพูดจะวาจาให้ประหลาดประหลาดกันอย่างนี้ก็เว้นเอาไว ้ จะเป็นการดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็นับว่าเป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยในเรื่องของการปฏิบัติตนนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพูดถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการพูดในสังคมปัจจุบันนิยมคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งในทางการเมืองนี่คือต้องพูดทิ่มแทงพูดกันให้แบบเสียดสีอะไรอย่างนั้นถ้าเผื่อพูดตรงๆก็คือผิดธรรมะของพระพุทธองค์อย่างเต็มๆเลยนะเจ้าคะเพราะบางทีก็อาจจะพูดให้เขาเสียดแทงจิตใจอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะนำมาปฏิบัติเพราะมันจะเกิดกรรมกับตัวเราเองถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คำถามข้อที่3ของคุณลุงจันนี่ก็เขียนถามมากับเกี่ยวกับชื่อของพระอาจารย์เจ้าค่ะพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยท่านก็อยากจะบอกว่าสะกดยังไงมันถึงจะถูกท่านก็สะกดมา3อย่างด้วยกันอันนี้พระอาจารย์จะเฉลยด้วยองค์เองไหมเจ้าคะนิมนต์เลย ก็ที่อันนี้คือเป็นจดหมายที่เขียนมานะคุณใจแล้วก็ เ ราอยากจะจ่าหน้าให้มันถูกต้องเขียนอะไรให้ถูกต้องตามระเบียบก็อย่างที่เขียนมาอย่างแรกเนี่ยถูกต้องไปแล้วหรือว่าถ้าดูในทางเว็บไซต์คือถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ก็จะมีรายละเอียดในหน้ารายละเอียดอยู่ที่จะพูดถึงว่าชื่อที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็เขียนตามนี ้ ก็คือไพบูลย์ไพบูลย์ก็ไพบูลย์ตัวใบหมายถึงว่าไพบูลย์ที่แปลว่าเต็มเปี่ยมเนี่ยนะบ่อใบไม้สลูลอลิงยอยักษ์กรันแล้วก็อภิปุณโณอภิปุณโณเนี่ยเป็นฉายาที่ท่านพระอุปชาท่านตั้งให้ ใช่มั้ยคะ ใช่ก็หมายถึงอธินี่ก็คืออภินะอภิเนี่ยหมายถึงว่ายิ่งแล้วก็ปุณโณเนี่ยก็คือมีบุญอันยิ่งยังไงอภิปุณโณ มีบุญอันยิ่ง อภิปุณโณไม่ใช่ยอหญิงแต่เป็นนอเนทั้งสองตัวอภิปุณโณเหมือนอภิธรรมใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นอภิปุณโณกฎที่ถูกต้องก็เป็น เจ้าค่ะ อืมเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์มอบให้กับทางคุณลุงจันที่เขียนถามมานะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าช่วงท้ายของรายการนี้พระอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะในการที่เรามาสนทนาพูดคุยตอบปัญหาทั้งสามท่านไปพระอาจารย์เมตตาจะสรุปหรือให้แง่คิดอะไรฝากท้ายไหมเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ช่วงนี้เราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อยบ้างนะคุณใจในเรื่องรูปแบบของรายการของเราที่ว่าเราจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยว่าบางวันนี้ให้ฟังพระสูตรวันนี้ให้ฟังนิทานวันนี้เราให้ฟังหัวข้อแม่บทวันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติวันนี้เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแล้วก็คำถามต่างๆเรามาตอบวันอาทิตย์วันเสาร์เราพูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยแล้วก็การปรับเปลี่ยนนี่ก็อาจจะมีอย่างเช่นบางทีก็เอาเทศของหลวงพ่อมาใส่เพิ่มเติมในทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือนในช่วงของสมการชีวิตเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปอีกก็เรียกจะสอบถามท่านผู้ฟังหรือถ้ามีคอมเมนต์ข้อแนะนำอะไรต่างๆให้ส่งกันมาได้นะยินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้รายการของเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นเพราะว่าเราได้เวลามา1ชั่วโมงก็สามารถจัดเต็มกันไปได้นะก็ยินดีรับฟังความเห็นในข้อนี้ได้ เจ้าค่ะจัดให้ถูกใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะเจ้าค่ะก็เขียนมาได้ทั้ง3ช่องทางคือเขียนทั้งจดหมายส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าคะหรือว่าจะเขียนมาทางหน้า Facebook Fanpage ก็ได้หรือว่าจะถามเข้ามาในเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าคะเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็น3ช่องทางที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกได้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากกันแล้วนะคะสำหรับช่วงธรรมรับอรุณธรรมสักการะตามใจท่านในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมอาทิตย์ที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันวิ่งมหามงคลอย่างยิ่งของประสบนิกรชาวไทยเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของประสบนิกรชาวไทยเรานะคะก็ขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านน่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญและสำหรับเช้านี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ